الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنهزون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن کی دادوئی میسوا ادرشم آیات نفس ادیکی دا مجرمان و بحث دا عذابونو او دا غید قیامت دا سخت ہے چلی تا تخویف او خرویل لشی قرآن پوصولو کے امانگویلو چھے دے پا نعمتونو کی ذکر شمار کو چی دام دا اللہ نعمتی چی خلق خبر کی مخ کے مخ کے چدا واقعات او دا حالات برازی نوڑیر با پکی چیغی که بیر راشی و توبہ باو بازی داغی دا پار نعمت شکن چکل اللہ و تدوم روازح بیانو نوکلل و کم از کم چی اقل من دی او دی تفکر او سوچو کی نمخ کے مخ کے بخ پل صفائیو کی اسلاوو کی دا نعمت کے ذکر شمار دی. مخ کے ذکر کلیو چی اے پیریانو بندیانو ما وخ مقرر کلی دی دا ہر کار دا پارا اللہ ہر کار پا وخی و کل شین عنده بمقدار. دغه زمخ کې قمر کې تیر شو چې کل امر مستقر کل امر مستقر هر کار د الله وه مقرر دی. نو وی چې کله هغه وخت راشي سنا پرغو هغه دور لري نه دی نو زه به تاسو سره حساب کوم. دا داغی وضاحت کی دی آیات کی یا معشر الجن والانس اے ٹولیا دا پیریانو دا بندیانو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کطاقت لرے چوزے د حدود او د طرفونو د اسمان نو د زمکیم فنفذو نوزه تاسو ته اجازه ته نیو معنا چې عبد الله ابن مبارک کوي رحم الله تعالی هغه چې دا قیامت سره لګي او دا سنف رغو دا پارا تفسیر علا جوڑی گی چی دا قیامت حال شی قیامت حال دا سدی چی کل قائمی گی اٹول ملائک دا وووارو اسمانونو او ازمکی تراغلی او و سفونا بے جوڑ کلی کله چې دا جنات او انسانان چاري ناشکرو دنیا کې او گمراه او هغه بدر ډېر hebat ته وي نه تختی په جهار په لذي ملائکه صفونه وي چې کوم طرف تزي نو ملائکه صفونه وي مده تخت ځای نشته کنه البته وو تعالی رب العزت وی چې ټولی د پیریانو بنديانو نن د حساب کتاب روز دا چې ماته واستویلو او حساب کتاب ډیر ګرانی کنه تا نو تاسو ته ډیر زیات مشکلات دي نو که طاقت لره چوزه الله رب العزت دې میدان نا او دې حشر نا او محشر نا نوزه وستا او ته اجازه ته حساب کتاب نه مخلص سي بيغما بشه من اقطار السماوات والارض لا طرفونو د اسمان نو زمکي چې هغه د قیامت اسمان او زمکه یادې نو زهوزه نو چې کوم په لذینو بس نشي وته پورا پیریو لاري د الله رب العزت طرف ته ملائکه دیو جنې پکې جن مخکې کړې ده اکثرو زینو کې چې قرآن دواړه ذکر کوي نو د انس ذکر مخکې کوي شیاطین الانس والجن او دلته یا معاشر الجن والانس زګه چې پیریان په تېخته کې ډېر تیز دي بندیان خو مرغابې دي ځان به ښه راګایي وګړي د تخت یې سو زوی نو زیب تخت یې دلیو پیریان دی دی خو اسمانونو تخیږي او چنه کارونه نه نواد زګا لازل تمخ کې کړل چې انسانانو تاسو راو ګذر نه معلوم نو جنات ته معلوم نه کنا دی خو زموږه اسمان نه کچ کړی دی انسانان اوس دنیا کې دی او انساني حکومت نه نشي تختې دین چې د انسان بس حکومت دی د انسان بس کنټرولي اوس او پټې دین نشي کډیر هر په لور شي هر په لا لیکن د انسان د دې غریب نه نشي خلاصې نه الله غریب نه بس خلاص شي دوانو تعالی حکم وکړه او دې کې مطلب زور نه ده ایتولی پیریانو بنديانو که طاقت لري وسم کیږي ان تنفذو چوزه من اقطار السماوات والارض د دې طرفونو د دې حدودو د اسمانو د زمکې نه فنفذو نوزه انور وسیلیه دنیا سره لګی چې اوس الله دنیا کې دی توي چې که تنگ شي وي او خامخا تنگ شي وي کنه ځکه انسان خو ازادي غواړي دی او پابند نشي کولای هغه ګمراه خلق سکے یا کمزان ته ایماندار وی او مومنان وی او بیا عالمان وی نو یو امام استفا ورکړی و امام اتین مقتدیانو ترجمه شو وی اخر ولې ته پسوان نه خپه هشتمون زونه را لولې خرابه اغوی زو پابندی نشم کولی دعوز رو پیش کرد چه پابندی نشی کولی نا مسلمان ولی که تو امامتی نکه نموند بنکه سکتا این زو وقت نموند بنکه نمیا مسلمان پسو شوی با بین الكفر والایمان الصلاه حدیث کې راځي چې کفر او د ایمان میند کې فرق مانځو سره دی چې موږ کې نه مسلمان نه چې نه کې نه کافي او ته وی ښه د مانځو پابند نه شي کولې خانو دا نور بیسو پابندیو کی اللہ رب العزت زدگوی چی ما تا پتا دا چی تاس تنگ شوی ہے دا دی منزونو او دا او دا سنو او دا دی روجو او زکاتونو بیسی دونا عباداتونا تنگ شوی ہے نو دے اللہ او دے زما دا ملکنا زما دا بادشاہنا زما دا اسماننو دا زمکونا دا سزیتا او دے چل تکی تکلیفات نئی حلت عبادات نئی نو بس خوب ازاد جون بتی روئے دیو جنو دیر خلق بارزی کنا نا دی دیو جنو بارزی خوا پیسا خواسی او بانا دا خود کافر و ملکونو تزیی سوک امریکی تا دی سوک لندن تا سوک جاپان تا سوک داولی بس حل تک اخپل اخوحا دا حل دا خو پابندی نیشتا کنا دا مشر و سربرا طرف نخو از دی نیشتا نا دلتا نبل دی آن خو دورا چی دلتا کی دا مسلمانان و اکثریت تی که څوک نکي نو ځان نو تپاتخ کاری او الته دغه شي نشته کنه الته واستانه نو څوک تپوس کینر بس خبرې کوي نو بس دي دا وی ملکونو ته ځکه زور کوي چې دا دي دي پابندې نه تنګ شي وي نه لاره بولې ځکه وي چې ما ته خو پته ده چې ډیر تنګ یې ډیر پریشان یې کنه چې دا به څوک کوي او دا ډیر ګران ده اللہ وی چکرانا زنوزے کنا لا تنفذونا الا بسلطان نشیوتیں مگر پزورو پقوت سران وعنا ذالک حضور کم زیستا سو چکم زورو طاقت غالی چپا غیسر و بندوزی نو آخو نشتا یو دا مانا چه سلطان نمراد زور و طاقت شی اللہوی استاو زور و طاقت نشتا نو نشه و تین او دویم سلطان مانا حجتم کی اللہ و سلطان مانا دادا چه او دلیا تنفذونا او مانا کی لا تعلمونا مطلب دادا کچری استاسو طاقت کیگی چه اوزه دا حدود اسمانو دا زمکونا دا اللہ دا بادشاہنا نوزه لا تنفذونا الا بسلطان تاوست علم شتے چه اللہ دا بادشاہ نا بغیر او دا اللہ دا اسمان نو دا دمکو نا بغیر بلوم دا سیاو زیشتے ہیں نا الا بسلطان دا خبر دا دلیل او دا حجت تا نمرات تینا دا دی اغلوم بے مانا خدا وا کتختی دیشی نو تختان اگر قیامت کے بعد وہی کنا انسان یقول الانسان این المفر تو تیخت دے کم دے دے تو پوسونا بکی کنا این المفر مفر تو تیخت دے کم دے دے جواب بم دقی چکل تیخت دے نشتا الی ربکا یوم ایزن المستقر مخکی کی گا اللہ سرستا پیشی دا داړم به معنا دا دویم دا شو الا به سلطان کس دلیل لزرئی چیرګنی دلته د دې عبادت او تکلیفات او د منځونو او د روزو او د حجونو نه په سبحان سره اخلاصيږي کتاب کې ته مسله معلومه ده چرته الا به سلطان ته دلیل لزرئی نو اخلاص بشي کدا چې دلیل لزرئی کنا چیرې کسړې نه کوي د عبادتونو نو خیر دی اجازت ته وتا لکه دا چې ملکونه چې څوک دي کنه هغه نه کوي کنه وګوري دلیل وسره نشته چې کنه مونږ ځکه پابند نه کوو د شریعت او ځکه مونږ ایمان او اسلام نه قبلو چې مونږ سره دلیل شته چې بغیر د دین هم نجات حاصلېږي نه نشته دلیل چې سره نشته الا به چې حجت نشته سره نو څنګه انکار کوي ضرور به ضرور به کوي کني کوي نو سزا به مومي دې اشاره دې ته وکړه چې کوم خلق دنیا کې دا الله دا حکم دا الله دا امر پابندی نه کوي او ځان ته نو باسي ځان ته نخلاصي ځان به غم کوي الله رب العزت وی ټیک دا صحیح دا مکوا او دلیل به پیش کړي خبر اه دلیل لا الا بسلطان ما ته به حجت پیش کړي ما ته به کتاب پیش کړي چری کی ویلی ها ام لهم کتاب ام انزلنا علیهم کتابا الله وی سوره روم کی چې ما دی باندې کتاب نازل کړي چې دی پاری کې لیدلې دي پوې تکلمو بما كانوا به یشرکون چېږي کې پکې شرکوم جایز دیو هر بلیا پکې جایز ده نشتا وبیا علی ربکما تکذبان مزل په دې زمره نعمتونو کې چې زمره واضح ده تا پل قدرت او پل سلطنت او پل ملک بیان کو چې غواړي چر تزینو ما بادشاہي وي د کدرې معنا پکې دا مو چې لا به سلطان چې چر تلل شي او تاسو سکی چې دلته د چا بادشاہي ده ری وجه د الله کډیرو ګرځي بجازونو کې پاغا جت جازونو کیو گردی و چه کم پلی لور شیو تا پوسو که نوی وجد اللہ بادشایی ار دیچه نوی اللہ بی سلطان داغا پا ملک کی بے داغا پا سلطنت کی بے نبا کمو دیرو نعمتنو دا اللہ کی او دیرو سلطنتنو دا اللہ کی در اغجن یعتاسو اے پیریانو بندیانو دی کې هم شکشتا د الله بادشاہ کې د الله په سلطنت کې څومره لوی بادشاہ ده چې څوک وته نشته نه کو دینو کوم په لوازی ابل او زشته نه چې سدينو زموږه اسمان کې دي دننه جنوار پر اخیږي او پر یوزي د الله بادشاہي ده نه ابل سدي ابل او اخرت دې اخوم ده اللہ ده فلللہ الاخرتو والبولا دوار ده اللہ ده نو ده ده مخ کے آیات چوچی حساب بکوما ده حساب ننشے خلاسے ده کزان خلاسو لشین و خلاس کے اور پسی ذکر کئی چکم پل و تختے یو پل اخو ملائکم چاپی ردی صفو نولار دی او بل طرف تا یرسلو علیکم شواذ من نار را لګلی بشی پتا سو باندې لمبی دور و نحاس او لګی دور فلا تنتصران تاسو د خپل ځان انتقام نشئ غستې خپل ځان بدل نشي غسته خپل زور او طاقتوم نشته دی کله اوسره ځان خپل زور خلاصي کنه روب زیاتی تبتبه زیاتی زور زیاتی دمال او دولت او دغه سید خلق او لخکرو ترونیانو سمره لخکری وی تاسی نور نالاوی نپا خپل ده زن ده خلاسی سے انتظام کول شه فلا تن تصیران داور ده حدیث کی مراغلی پاغلسو علامو کی چدا یور ده چدا عدن زدمکی نبراوزی او خلق با پا محشر ته جمع کوي ادا سور دي شوازن دا ور چې کله ډیر زورو کی کنه او دا لمبی دغه ته شواز ویل شي معمولی ورنخه چې دلری نه خلق یریږي تختخه یور لګی دلری ډیر کم خلق ته نو تختخه اکثر راگیر کی اخو دنیا اور دے کنا از شواز نمرات دا آخرت اخو اور مرات دے او اگا دے دا پار دے چی سوک پاتی نشی چی محشر تراجمہ چی صاحب کتاب ورسروشی خان ناقی پس اللہ ملائکم نلیگی نرسوکم نلیگی پس داگی دا پار دا قور پیدا کردے دے زکر چی انسانان او جنات او دنیا کې اوریدلیو کنه چې الله چې قیامت کې عذاب ورکړي نه په اور به ورکړي نو چې دی هغه وروي نه کنه ځي باول دا ګمان کوي چې دا به جهنم وي ولې خو ځه جهنم ناکام نه ده کنه الله وینا دا جهنم نه ده دا اوستاو درا جمع کولو د پاره ده اللہ ای دماغ ار قسم اختیارات شتا خان چه خلق را جمع کوما نو بغیر دا ملائکو نئے پا اور سرا پا بو سرا پا ہوا سرا خود یہ ٹولو سرا را جمع کولی شما خود اور ذکر ذکاو کو چه کد دی بند پزل کی یر را ل ذکر دا دیر ہے بتناک شیر کنا او پاول وخت کې با سزاګانې ورکول شو کنه صحابه کرام په وخت کې د اختلافات او د جنگ جګړې دا ډیر زیات لومبه وخت او لومبه کارو واخ ډیر صفا خلقو هغه سره خود دین ډیر غمو حضرت علی پاکی سکسان سوزولیو دوشی اگانو چی اغتا بے خدایویو قسم آ قسم نو آئے دمرا غسکو چی سوزولیو نو بیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارتوی چما دا نبی علیہ السلام ناوری دلیو لا يعذب بالنار الا رب النار چې په ور سره ببل څوک سزا نه ورکي مگر هغه ذات چې دا ور پیدا کړي دا خدای او خصوص دی ټیک د دنیا کې سزاګان شته کوړې شته قصاص شته او رجم او شوت شته او د ور عذاب نشته ځکه د الله ځان پورې خاص کړي چې رب النار دا سزا به زوار کوم ابي امنش دا سړير به و چېږي به سزا پور سره ورکولا که انسان دا وکبل لا خبر به تنو چې کله به خبر شو چې نبی عليه السلام خدا وی تر دې پورې چې مقام کې دا مليزو صحابه کرام د مېګو کورونه سوځولیو هغه ته نبی علیہ السلام یې چې لا يعذب بالنار الا رب النار دا زمونږ نور کوي چې لا کاغر قسم زنده سر دی حشرات دی خو په ور سره نه دا الله سزا ورکی دا د خصوصیت دی د نور سزاګانو اجازه ستري کار سوم رہی ها او دا سې وی موسی علی السلام دا سکړي الله رب العزت و توي چې او مېږي چې چلی وي دا نور دی ولې علا کول هل انم لتن واحده دا یو مېږي چې تی چې چلی وي هغه به حلا کړ او خیر دی ځکه انسان ته چې ضرر رسي کنا دې نور تاسو ګناو حدیث نه فقها معلومه کړه چې ځواړه خبرې پکې راځي ښا چې هر شی چې انسان ته ضرر نه رسوي دا غي قتل جایز نه دی ګرځي به خدای مخلوق دی امتونه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کړو چې دا کوسر ډب سپی وژنه دا چې کوسو کې ګرځي نه چا ساتلی نه وژنه هغه شروع کړه ډیر وژنه نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي بس دا خو یو امت دی امتونو نه نو امت رو کوي پس دومره شو چې هغه خطره ختم شوه چې هغه داس په لیوانه شوی دی هغه داس په لیوانه شوی دا کار وکړه هغه خطره ختم شوه نور دا خو امت دا سو کرکول شي نو دا تنو معلومه شو چې ضرر تا ته نه رسی نو سو ته مو وایا او چې ضرر در ته رسی نو بیا اجازت ته نو که هغه ماشه دی که هغه میږې دی که هغه مونګڼه ده که هغه هر شی چې انسان ترې په عذاب وي حدیث نه معلومه شو چې نبی علیه السلام موسی علیه السلام ته وی چې هلا نملة واحد ټیک دا یو ستا ته ضرر رسول او نه به دې قتل کړی و که نه خو د نورو حق خو نه و که نه شواد من نار هغه لمبه چې هغه رنګارنګي شواز ځکه چا پکې دا راوست را چې سور رنګ چا پکې شین رنګ چا پکې زیړ رنګ نو ټولو له شامل دی ها او هغه ته ویل چې بالکل صفای لوګي پکې نه نور څه نه هغه ته شواز ویل شي او نحاس یو معنا لوګي ور به می لوګي خور سره یې خامخا نو دا به خلقو پسې ګرځي او محشر ته به را جمع کوي د نحاس دې معنا تامبه عمر غلی دا نحاس تامبه هغه د الله قدرت ته که باغی را جمع کوي نو هغه تاسو ګران نه ده را لګلې وشي په تاسو باندې هغه لمبې د اورو او لوګي فلا تنتصران د تاسو بزان بچ نکړې شه د الله د عذاب نه یو معنا دغه د انتقام بزان تاسو وکړې شه اذه منا فلا تمتنعان دواړه ځان نشه بچ کولې جناتو تاوموی انسانانو تاوموی فبئی آلائی ربکما تکذبان اللہ اجدا دمرا بیان نمی توکلو مخکی تدینوی بیان کلی نوڑیر حلق پدغا سی پا غفلت کی پلاتو کچھ دے بیان کلو حلقو ووری دو ویکا تو نو ڈیرو پا قسمت کی والا دا لکلیو توفیق بے ورکلی توبہ بے اس کی چې دې ته خفي کر کړی چې الله ستاسو عمر له قوت ته عمر له بادشاہي دا بیانونه عمر له نعمت ته چاله کوي کني دې خو عذابونه او زمونږ لپاره نعمت ده چې مونږ ته الله پوره وضاحت دا احوال د آخرت چې دا غیر ډیر قسمه قسم احوال دي تلاوی په کومو غډیرو نعمتونو د رب ستاسو کې پیریانو بنديانو چې او پاري کې د الله بیانونه دي چې تاسو ته کوي نو تاسو پاري باندې دروغجن یې یقین نه کوي تصدیق نه کوي پیزن شقت السما او فکانت وردتن کذهان نو کلا چی وچوی اوشلی گی اسمان دا دیر راغلی دی خواه رستو انشقاق کی مرازی زست سماون شقت یاد کا چی دا اسمان با اوشلی گی دا سی فرقان کی مرازی ویوم تشقق السماو بالغمامی اگر رو دیاده که وری روی ما چه ده اسمان با خودی با دمر وریزی چه خلق گوری نوی با چه ده دیر وریزی ده لوڈ او ده بوج ده وجه نوشلی ده وریستوی ده ریکول واری اسمانو چاو ده خوشلی اگر با ده اللہ ده حکم ده وجه نجی دغزی سوره حاقه کی مرازی فیضن شقت السماو وحی یوم ایزم واحیا وانشقت السماو اسمان بوش لیگی وحی یوم ایزم واحیا فدغرد بدی داسی نرمی داسی کمزور بھئی چپ معمولی جٹکا بانده و بس راوردی گی ګور د دیو د مخکي دا ولي وې زکه چې جهنم به کار شي نو جهنم غزور اسمان ته ورسي زکه پور باندې کار شي کې دې نو ویلې کوي به ویلې کوي به کو وس پنادا کار شي دا خدا عادت ته او کې خدا خصوصیت ته داوی جهنم هغه تب په قیامت کې دومره زورو کې چې اسمانونه بداسي دا غډیر تب د وژنه کمزوري بشي خود بر اغورځيږي مخه ځکه سورې شورا کې ویلو چې تکادو السماوات يتفطرن من فوقهن نزيدا چې د اسمانونو راوړځيږي خدای برینه دښکته نه نه چې ګنې بنیادونه کمزوري دي او خړې شو نه بنیادونه مضبوط دي خو د برینه برابر د بوج د وجنا او د جهنم د تپ د وجنا په یوم ازم واهیه ډیر کمزوري وي ډیر نو کلا چې اوشلیږي اسمان فکانت وردتن و گلابی بشیم گلابی و دا زنگلی گلاب نا اصلی گلاب تکسر اصلی گلاب پاگا دیکن آقا زنگلی خسر نئی سپینون تی اصلی گلابی آبای تکسر نو گلابی بشی داغی بشان خب یام دا گلاب و رنگ دم رسور نده ملاوی کت دهان دا سی با سرشی لکه غصر سرمن چه چم یاران ولی رنگ ورکی کنا او دا رنگ پا توائف که دیرو توائف که با چم یاران دیرو اگه با دا سرمنو لسر رنگو نور کل باغا وقت که نو الله تشبیه ذکر کوي فکانت وردتن تک سر بشی ده گلاب و پشان او داغین هم زیاد کد دهان تک آغا سر سرمن وز خو تک شین ده خوخ کلی نو سپینواله و شینواله چه ده کنا ده امن علامه ده خواه سپینواله و شینواله ده امن علامه ده کم ملک چه پا امنی کنا نغیل اللہ قدرتی دغا رنگونا ورکلی دی وشن باغونا وشن ازمکی وشن فصلونا چکل قرآن داغی ملک دا خیرازه بیان کئی دغا یادی کنا جاندو کم چر تشن نخی دیر نخی بکنش نومی سپی نومی نویده دا امن علامه دا د اسلام رنگ دی اجی توروالی پکی نوی دغا کفر دی نوست خو امن و امان دی قیامت نشتا دی نو اسمان پا خپل رنگ بانده خخ کل دی خوا او چې کله قیامت شروع شی نو رنگ بے بدل شی سروالی باوکی او سروالی علامت دی چی بس روانیگی او تباکیگی کن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يقوله دام نعمتونو كي نعمتون دي چتاو استمه ده قيامت علاميهم بيان کري چتا دير نزدی علامي دي اغلس خلا مخك مخك دي دا غحين قيام قيامت سر بس چكلا دنیا روحاني کی زمك آسمان نو دا علامه بخکار کی چې بیا اخری صورتونو کې یو ډیر وضاحت سر راځي چې د سمان پتورت ازل کواکب انتصرت اسمان بوم ټوکلی شي او ستوري بوم راوتړيږي داری او شي کې به انقلاب راشي چې وکانه شره مستطیرا د قیامت هغه سختی دومره زیاته ده چیز شی داغې نه خلاصېږي اسمان ته خلاص نه دی ځمکه ته خلاص نه ده نور او سپوږمې ته خلاص نه دی ستوري ته خلاص نه دی ټولو کې به انقلاب راشي صرف صحیح مؤمنان ته نه خلاص دي خو دا علم نشته چې دی به کوم ځای ښه که چیز مکر وانیگی کنا نا ټول خوب از مکر کی دی دیو کم زی حدیث کی دمرا لفظ را دی چی فی قن تورتن دیو دیو پل دلان دیو لاری پتن نی چی آغا پل کم دی لیکن بہتر دادا چکم حدیث دیر راضی نوغا دادی چی دی با دا عرش دا سوری لاندی اولادی عرش خو نروانی گی عرش خو جسنگ دینو اقصی بایی و دی با طولل تا کی جمع شوی داو دا اللہ شان دخوا چی دی عرش تا سنگو رسیدو تم رزرو دا قیامت هر حال دا سده چا عقل و تا نشی رسیده دکا اللہ یوز الویلی چی لا تشعرون تازو بینا پوئے گئے تازو داغی پا حق شعورم نلرائے خواہ اللہ وی داخو میں تازو دا مجرمانو حال بیان کو چی دا ٹول زور اور ٹول سختی او پا دی باندی اگواری چی دی با کم زی خواہ مومنانو دے خو معلوم دے چی دا عرش دا سوری دا لان دے بھئی پیغاما عملائی کیی ملائک بولا راضی او تسلی بور کئی تتلقاهم الملائکہ او هذا یومکم الذی کنتم توعدون دا غروت دستاسو خواه او لا تخافو ولا تحزنو مې ريګې مغم جن کېګې بس تاسو ته هیڅ تکلیف نشته ډیره تسلی ورته دیوالو خبر نه دا قیامت ته سخته نه او د محشر دا غدمر لوګ دې روزي نه 50000 کاله نوې خبر ډیر لوی شان دي مؤمنانو ته الله یې مخکې خبر کړې دا لوی انقلاب نه چې قیامت ته چاږي کې با کائنات ټول ګډوډ شي انقلاب براشي نو په دې نعمتونو باندې د الله تکذیب کوي چې قیامت نه مننه نو دا تکذیب شو یا کدا سي مننه لکه مشرکان چې مني هغه خدا نه مني چې اسمان بسور شي او سمکه بداس شيخ هغه خوې چې دغه دا شفاعت بکیږي هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هغه په دې ټنګ کې رواني ښا چې موږ شفاعت شته چې موږ لپاره شفاعت وکړي الله سره هغه د دغه قیامت په تمه دي هغه قیامت نشته چې هغه کوم مانی ښا دا څومره زور چې د قیامت په دغه خلکو باندې ښا امومنان ته نه په امن دي بیغمه دي آخر